De chinezoaica Tang Wei, care a stabilit și un nou record mondial după ce a ridicat 140 de kilograme la aruncat. România a mai luat o medalie de bronz prin Cristina Iovu și va mai fi reprezentată de Nicolae Onică la categoria 96 de kilograme. U-Banca Transilvania Cluj a trecut pe primul loc în Liga Națională de Basket Masculin după ce a învins-o în etapa a 5-a pe SCMU Craiova. Americanii Kendall Dykes și Jason Washburn au făcut spectacol cu 45 de puncte reușite împreună. UBT Cluj are 9 puncte, unul mai mult decât CSU Sibiu, campioana antitră CSMCSU Oradea și BCMU Pitești. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acum la Europa FM începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vă invit să vă povestiți relațiile pe care le aveți cu părinții dumneavoastră, pornind de la o realitate cruntă. România îmbătrânește rapid, tinerii fug, bătrânii rămân. Imediat începem. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Vreme frumoasă cu soare în regiunile intracarpatice, în zonele de deal și de munte. În restul regiunilor sunt posibile norări, ploi slabe și căderi de burniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Cel mai mult noros în București, maxima din capitală 15 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Vrei să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Cumpără e-book reader Kobo model Clara HD cu ecran de 6 inch și stocare 8 giga la doar 499 de lei cu reducere de 500 de lei. Flanco! În noua platformă ING Business dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă bankingul la un alt nivel. Poți să faci banking pe smartwatch. Interfață customizabilă pentru fiecare utilizator. Notificări în timp real. Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat ești tu. Fă pasul decisiv. Intră în platforma ING Business dedicată clienților Mid Corporate Banking. Mai multe detalii pe ing.ro. Parasinul se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Gata? Mulțumesc! Salut! Sunt tipul ăla care vorbește foarte repede în reclamele la medicamente. Te întreb cum e să lucrezi în branșa asta? Distractiv, dar ca să continui să fii un profesionist, trebuie să ai grijă de tine. Pentru că degeaba poți să vorbești foarte repede dacă ai nasul înfundat și te doare capul. Parasinus cu 3 componente active atacă eficient simptomele răcelii și gripei pentru ca tu să-ți continui treaba ca un profesionist. Parasinus. Utilizat de profesioniști din diferite domenii. Recomandat persoanelor peste 12 ani, contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Campionii încep spectacolul. Fotbalul mare, cu legende vii, luptă pentru cele mai râvnite cupe. UEFA Champions League și UEFA Europa League. Abonează-te la DigiTV și vezi toate meciurile din fotbalul suprem până în 2021. Sună acum la 031 400 4600, vină în magazinele Digi sau intră pe digiromania.ro. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct. O ediție în care o să călcăm așa cu grijă, să nu stricăm nimic, dacă s-ar putea să reparăm ceva, în relațiile de familie ale fiecăruia dintre noi. Dumneavoastră, sub acest beneficiu al anonimatului, sigur că da, puteți să povestiți absolut orice. Vă mărturisesc că da, m-a influențat vizionarea filmului Molomeții 2, axat pe conflictul dintre tată și fiu, dar aveam oricum de gând încă de săptămâna trecută să fac sau să refac, că am mai făcut acest tip de dezbatere cu dumneavoastră, în momentul în care am văzut statisticile referitoare la migrație, la emigrație, adică la plecările din România. Cei de la edupedu.ro au avut, v-am mai povestit și la Pastila Bizidei, au avut inspirația să adune și să se uite pe demograficele plecărilor din România, care în ultima perioadă de timp, în ciuda creșterii economice, s-au accelerat. Dar adevărata problemă este că 2/3 dintre cei care pleacă din România au până în 35 de ani. 2/3. Pierdem practic 120-130 de mii de oameni tineri de până în 35 de ani pe an. Pe an, în fiecare an. Ritmul este catastrofal. Vestea bună, singura care se mai poate găsi acum e că spre deosebire de anii 2000, românii nu-și mai lasă copiii în urmă, îi iau cu ei. Vestea proastă este că nu se mai întorc. Rămân aici doar bătrânii, iar România îmbătrânește rapid, în ceea ce eu cred totuși că s-ar putea să aibă legătură și cu un conflict grav între generații. Un conflict între noi și părinții noștri, un conflict în care fiecare trăiește în lumea lui, ei trăiesc poate în anii comunismului, poate în anii 90, pe care nu i-am înțeles. Noi tragem ceea ce am făcut atunci în anii 90, căci pofta noastră de dezvoltare și liberalism categoric i-a distrus pe ei. De foarte multe ori au rămas fără slujbe, s-au pensionat mai devreme, poate unii dintre ei. Cert este că nu s-au regăsit în această lume pe care noi am construit-o și am construit-o de multe ori în detrimentul lor. Așa că astăzi, doamnelor și domnilor, vă rog să sunați la 0372069599 și să povestiți despre relațiile bune, rele, așa cum or fi, pe care dumneavoastră le aveți cu părinții dumneavoastră. Bună ziua, Sebi! Salut, Moise, și bună ziua tuturor ascultătorilor! Destul de delicat subiectul de astăzi. Să vorbiți un pic mai tare, Sebi. Okay. Pot să spun care e relația mea și din punct de vedere tată-copil sau copil-părinț? E cam devreme să... Adică, știți, la ce vârstă au copiii dumneavoastră? 22, fac ce băiatul anul viitor. Ah, dumneavoastră sunteți părintele în povestea da, noastră. Nu, și părinte, dar și copil la rândul meu. Și da, cred că ar fi mai interesant să vorbiți despre relația dumneavoastră cu părinții dumneavoastră. Cu părinții. Am plecat de la premisa că ascultătorii acestei emisiuni au preponderent între 30 și 45 de ani, așa arată... Atât am, 45 de ani. Ok, ok, i-a spus părinte tânăr. Da, pentru că asta a fost și ideea, să nu avem conflictele pe care le avem noi acum cu părinții noștri. Ok. Și aveți conflicte cu copiii? Cu copiii? Nu, un singur băiat am. Poate că mai sunt conflicte, dar nu sunt chiar atât de mari cum sunt cele pe care le avem cu părinții. Din păcate, relația noastră cu părinții e o relație, hai să-i spunem, oficială, copil-părinte. Așa. Pentru că au rămas ancorați în comunism, au rămas ancorați bine de tot în perioada aia, când erau obișnuiți să li se dea. Aveai un loc de muncă, ți se dădea o garsonieră, aveai un copil, ți se dădea un apartament cu o cameră și tot așa până la 3 camere, mă rog. Uh-huh. Și acum, de fapt, toate problemele, toate discuțiile dintre noi vin din cauza politicului. Așa. Pentru că lor le e ok. Nouă ne-au dat, ăsta e răspunsul. Nouă ne-au dat, nu ne-au luat, deși încercăm să le explicăm, ok, v-au dat, dar uitați-vă un pic cu aceiași bani, dacă mergeți în piață sau oriunde vreți să mergeți la cumpărături, nu mai faceți nici 60% din ce făceați înainte cu banii pe care îi aveați. Sebi, dar ceea ce povestiți dumneavoastră pare mai degrabă o discuție decât un conflict. Îmbracă forme conflictuale această discuție? Am ajuns la conflicte deja, da, și încercăm să evităm. Suntem 3 frați și încercăm să evităm. Problema e că ne atacă ei. Adică ce vă spun? Pe tema asta. Deschid ei subiectul și ajungem la discuții destul de urâte. Și adevărul e că ne turăm, ăștia mai tineri ne turăm și pe urmă ne pare rău, pentru că nu știm cât îi mai avem lângă noi. Și n-ar trebui să ne comportăm sau să încercăm să ne impunem punctul nostru de vedere, pentru că nu, efectiv nu ai cui. În sensul în care ei nu înțeleg această lume, cum spuneam eu la început. Nu înțeleg sau nu vor să o înțeleagă, pentru că și aici ar putea fi o discuție. S-ar putea să nu vrea să o înțeleagă. De ce spuneți asta? Poate e incapacitatea noastră de a înțelege faptul că lumea lor, aia pe care au cunoscut-o, despre care ați povestit dumneavoastră, când te angajezi și primești o garsonieră și după un apartament și așa mai departe, lumea lor s-a sfârșit. Și s-a sfârșit într-un mod violent. În care aceia dintre ei care nu s-au adaptat și cei mai mulți nu s-au adaptat, v-am zis, s-au pensionat anticipat, au îngroșat șomajul, dus-o greu, foarte greu în anii 90. trăit traume. Într-adevăr așa e. Ai mei s-au pensionat la puțin timp după Revoluție și, bun, s-au pensionat de anticipat. S-ar putea să ai dreptate și nu știu cum ai putea să ajungi să-i faci să înțeleagă. Discuțiile nu ajută? Discuțiile nu ajută? Nu, că ajung în secunda 2, ajung acolo unde le place lor și atunci se iscă discuții urâte de tot. Și asta de fiecare dată. Absolut de fiecare dată. Chiar dacă încercăm să ne întâlnim la un grătar, să ne întâlnim, nu știu, într-o atmosferă undeva unde să fie relaxată toată lumea, în 10 minute maxim ajungem la nesfârșitele discuții. Asta și poate influențe pe care o au astea două posturi de televiziune pe care ei le urmăresc. Nu știu de ce nu acceptă să urmărească și altceva. Nu, să știți că, e supraestimat rolul. Vă referiți la Antena 3 și România TV. Exact. Rolul lor, adică jobul lor este, efectul lor este supraestimat în condițiile în care eu văd audiențele în fiecare zi. Sunt totuși 5 milioane de pensionari în România, dintre care sigur nu toți au peste 65 de ani. Mai sunt aproape 2 milioane care au sub 65 de ani, deci sunt teoretic în vârstă de muncă, dar s-au pensionat mai devreme. Însă asta e departe de cele câteva sute de mii telespectatori pe care posturile respective îi țin captivi, dacă vreți așa, oarecum captivi, în sensul în care oamenii nu prea se mai uită la altceva. Mulțumesc, Sebi! Fiecare merge cât de departe dorește cu amănuntele propriei povești. Bună ziua, Mirabela! Bună ziua, Moise, bună ziua ascultătorilor de aici. În scurte cuvinte, am 32 de ani, sunt mămica a doi copii. Da. De principiu provin dintr-o familie, ca să spun așa, de pusese de rând, de la țară, oameni muncitori, bineînțeles, cu serviciul pe care îl aveau de pe timpul lui Ceaușescu, au muncit, ne-au oferit doi frați, fiind eu și un frate, ne-au oferit tot ceea ce au putut ei la momentul posibilităților respective. Printre care au ținut foarte, foarte mult, se bage foarte multă carte în noi, cum s-ar spune, pregătiri, pregătiri, meditații, da. Să fim oameni cu carte. Între timp, ca să fie și ei un exemplu, s-au apucat de liceu la Seral, pentru că ei făcuse doar treapta întâi de liceu și profesional, acum era. Ca să putem evolua împreună. Am ajuns la momentul la care am terminat liceu, am plecat obligatoriu la facultate. Nici nu se punea în discuții chestia de a nu merge la facultate, de a nu merge mai departe, în condiții în care eu fusesem 12 ani de zile premiantă și olimpică. Așa. Au ținut foarte mult și m-au susținut în facultate, atât cu bani de chirie, pentru că am stat în alt oraș. Sunteți de la Iași, dacă îmi dai bine seama. Bacău. Bacău, ok. Din Bacău și ulterior în Iași am ajuns. Ei, am terminat facultatea, nu s-au mulțumit cu atât. Hai să facem master. Am făcut master, nu s-au mulțumit cu atât. De la expert contabil, am dat mai departe, pe și auditorii. Am făcut și asta. În 2011 am vrut să plec la un doctorat în Anglia. Mirabela, numai puțin, până nu treceți la povestea cu doctoratul. L-ați făcut pentru ei toate astea? Nu. Nu. Păi așa v-ați exprimat acum, ați zis, nu, au vrut și aia, au vrut și aia și eu am făcut și aia. Au fost dorința lor foarte mare, e adevărat, dar mă și îndemnau, mă motivau ca să iau această decizie, să merg mai departe, să fac ceva în ideea de a fi cineva. Ok, mi s-a părut că le reproșați acest lucru. Nu, sunt nicio formă, nu le reproșez absolut nimic. Ați mers la doctorat în Anglia. Că m-au maturizat mai repede decât era poate cazul. Nu am ajuns la doctorat în Anglia pentru că obiectivul meu era să rămân acolo. În momentul în care am auzit că vreau să rămân acolo, a izbucnit o ceastă monstruoasă și mi-a zis așa, am doi copii, am muncit toată viața pentru voi. Aveți impresia că în străinătate sunt câinii colaci în coadă? Aveți impresia că vă ia cineva și vă pune post de director? Sau că vă oferă niște bani gratis? Nu, sub nicio formă. Veți plăti o chirie, veți plăti utilități și așa mai departe. Când o strageți linie, nu rămâneți cu absolut nimic. Să puneți deoparte. Ce faceți cu viața voastră? Noi suntem aici. Avem nevoie de voi. Bine, a durat discuția asta destul de mult, în așa fel încât de m-am întors într-un stil, eu canalizat 100% să plec, m-am întors într-un stil în care nu mi-am mai dorit să plec. Și acum asta le reproșați? Nu le reproșez. Eu în România eram director economic. Așa. În Iași, la un centru comercial. Adică aveam o funcție, aveam bani, câștigam destul de bine, muncisem destul de mult din timpul facultății. Nu doar cursurile erau, ne-au responsabilizat de așa natură să ne câștigăm și proprii bani de buzunar. În condiții în care vă imaginați că salariul pe care eu îl aveam, abia reușeam să-mi achit chiria la Iași. Mirabela, da? cum e acum relația noastră cu părinții? Foarte bună. Deci foarte bună. Am niște părinți cu o deschidere spre nou destul de bună, niște oameni deschiși la minte și care m-au susținut și mă susțin în continuare. Dar știți că argumentul pe care vi l-au dat acolo în străinătate, nu umblă câinii cu covrigi în coadă. Corect. Nu e chiar așa corect. De fapt, acest argument, el arată cel mai bine conflictul. Să știți că e un conflict, chiar un conflict cultural între aceste generații. De ce? Pentru că pe vremea lui Ceaușescu toată lumea avea un job. Ceea ce nu înseamnă că toată lumea muncea. Această generație mai nouă, care vine, vine destul de chitită pe muncă. Adică cei mai mulți dintre noi, cei din anii 90, dar și cei de acum, știu că trebuie să treacă prin niște trepte, că nu te ia nimeni și te pune director sau manager, da? Și că trebuie să tragi până ai mașină, până ai casă, până nu ți le dă nimeni la intrare, cum era atunci. Lucram și 18 ore pe zi. Eu lucram și 18 ore pe zi. Au fost momente ca să ajung la funcția la care o aveam la momentul respectiv. Lucram 18 ore pe zi și da, aveam 24-25 de ani la momentul respectiv. Deci am muncit pentru chestia asta. Consider că totuși tineretul din România poate să se dezvolte și în România dacă vor. Bine, Mirabela, așa să fie, cum spuneți dumneavoastră. Discuția dumneavoastră mi-a amintit de o discuție cu bunicul meu, fie Țărâna Ușoară, când m-am angajat eu reporter, n-a știut ce e aia și m-a întrebat și ce faci, stai la birou sau muncești? Și am zis, nu stau la birou, mă duc pe teren, scriu, zice, muncești, dezamăgit. Gabi, bună ziua! Gabi a închis. 0372069599, bună ziua, Monica! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Cum să zic? Pe relația cu părinții mei, sunt divorțați. Așa. Divorțați și tata recăsătorit de către mama, care ea s-a dorit să-l dea. Stați că n-am înțeles conceptul, dacă vreți să le explicați un pic. Suntem one big happy family, da? După o căsătorie de 37 de ani, părinții mei au divorțat. Da. Iar mama l-a recăsătorit pe tata. Cu cine? Mama la pisic. Mama. Cu cine l-a recăsătorit? Cu o femeie. Am înțeles. Cam copia ei, așa, dar a zis că e mai bine să-l dea. Unul la mână, doi la mână. Eu sunt copilul acela abuzat. Așa. Dar l-am înțeles. La ce mod l-am înțeles? Atât a putut el la vremea respectivă. N-a putut mai mult. Abuzat de tatăl dumneavoastră? Fizic, da? Și emoțional. Niciodată n-am fost suficient de bună. Niciodată nu o să termin liceul. Niciodată nu o să termin facultatea. Niciodată nu o să fii bună de nimic. Am terminat și liceul, am terminat și facultatea. Am fost și plecată. Bineînțeles că am fost o fraieră pentru că m-am întors. A fost plecată în America vreo 4 sau 5 ani. Da, e rău acolo, am auzit și eu la fel. Mă rog, că vase de croazieră, altă idee, nu altceva, nu neapărat. Și în America, doar că America nu a ieșit așa cum am vrut eu. Ok. Sunt căsătorită la casa mea cu copii, avem o relație, e ok relația, ne vedem din an în pași. Cu părinții. Da, mama locuiește cu mine. Iarăși, apropo de discuțiile de mai înainte. Da. Da, tot sprijinul. În toată nemernicia lui, tata a insistat pe educație. Păi da, la cum vorbiți despre el, e clar că relația nu e deloc bună. Adică ați spus, am făcut și liceu, am făcut și facultate, parcă așa, parcă în ciuda lui. Da, nu va fi, cred că și președinte, dacă aș fi, tot n-ar fi mulțumit, că nu, poți mai mult, trebuia să fii mai... Monica tocmai a spus despre tatăl dumneavoastră că e un nemernic. Este în continuare, pentru că nu o să se schimbe niciodată. Dar nu puteți pretinde în condițiile astea că aveți o relație bună, totuși. Altul nu este, da, adică neamurile le avem, nu ni le facem, nu le putem schimba. Dar păreți resemnată cu gândul că nu o să fie niciodată altfel această relație și că tatăl dumneavoastră va rămâne pentru dumneavoastră un nemernic. Atât a putut. M-am împăcat cu ideea că el n-a putut mai mult. Nu știu dacă neapărat îl înțeleg. Nu știu care dintre... În această relație nu știu care e exigentul dumneavoastră sau tatăl dumneavoastră, sincer. Dar pe de altă parte ați spus că ați fost un copil abuzat și poate unele lucruri au explicații acolo. Nu, eu acum sper, am căutat, în relație m-am căsătorit cu cel care nu va fi niciodată ca tatăl meu. Am avut relații în care cel mai mic gest de violență, m-am întors la 180 de grade și am fugit și atât. Din păcate, sora mea nu a fost la fel de norocoasă, este la fel ca mama, va fi abuzată și este abuzată în continuare. Nu știu dacă trebuie neapărat să căutați astfel de... Adică, de ce să căutați oglindire a relației părinților dumneavoastră în viața dumneavoastră? Ce vârstă are? Care e diferența de vârstă între dumneavoastră și soțul dumneavoastră? Eu sunt mai mare decât el cu 3 ani. Deci nici măcar nu respectați un model psihologic, ca să zic așa. De regulă, fetele abuzate sau care au avut pe tatăl departe sau așa, își caută un soț cu mai matur, așa. Și atunci rezultă o diferență mai mare de vârstă, fără a fi neapărat o regulă. Dar dumneavoastră nu respectați această regulă, iată. Deci, de ce să te raportezi la faptul că mi-am ales un soț care nu va face niciodată ce a făcut tata? Poate că v-ați căsătorit și dumneavoastră din dragoste. Ce încerc să vă spun, Monica, este că e mai ușor în felul ăsta să iertați. Și că acesta este un pas fără de care... Da. Nu știu dacă am iertat, nu știu dacă e corect cuvântul, am înțeles. Atâta poate, nu poate mai mult. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat și v-ați destăinuit. 0372069599. Mihai, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm, Mihai. Mihai, îmi pare bine de cunoscut. Am 21 de ani. Da. De sunt tânăr. Ia ziceți, Nicolae, l-ascultăm și pe Nicolae Moromete acum. Da, vă ascultăm. Poftiți, Mihai. Relația cu părinții este destul de ok. Ce pot să zic? Există de obicei, mai există cu mama de obicei divergențe în ceea ce privește lumea, să zic, și viața, că... Da, cred că asta țin mai mult diferențe de generații. Ei văd lumea altfel față de noi, în principiu. De exemplu, există deseori reproșuri că pe timpul lor ei aveau și facultate și munceau totodată și că noi nu mai suntem așa, noi suntem, să zicem, mai putori. Și cam astea sunt discuțiile, în principiu. Din câte știu eu și astăzi, o bună parte dintre cei care sunt studenți lucrează în timpul studenției, ceea ce în multe cazuri conduce la abandonarea studiilor. Ceea ce cred că era totuși mai rar pe vremea aceea. Adică era mai greu bine, să lucrezi. Părinții mei, de exemplu, au făcut la seral. Deci, să zic că a fost mult mai ok să muncească pe vremea aceea. Și, dar, în principiu, relația este destul de ok între mine și ei. Care e secretul acestei relații bune pe care o aveți cu părinții, chiar dacă spuneți aveți mari diferențe de viziune asupra lumii? Încerc să las de la mine. Asta de obicei de obicei las de la mine și zic, chiar dacă poate eu am dreptate în ceea ce privește opinia mea, încerc să-i ascult și dacă nu merge să-i conving, în principiu, în ceea ce privește opinia mea, o las așa și zic, da, ok, e cum zici tu. Câteodată nu... Na. Nu întotdeauna funcționează. Da, nu totdeauna funcționează, dar nu. Interesant ce spuneți. Dar dacă v-aș pune întrebarea, părinții dumneavoastră, considerați că părinții dumneavoastră au suficientă încredere în dumneavoastră, ce ați răspunde? Cu siguranță. Au încredere în dumneavoastră? Au încredere și toată lumea. Adică m-au susținut când am... Chiar și când am fost mai rebel, să zic, și mi-au făcut poftele, să zic, și tot fel de chestii de genul, da, au avut încredere în mine și m-au susținut. Bine, Mihai, să ținem minte asta, o să revin asupra ei mai către finalul emisiunii. Bună ziua, Ionuț! Salut, Moise, mă auzi? Da, da. Am 30 de ani, da? Sunt din Craiova. Momentan mă înțeleg destul de bine cu părinții, deși am avut conflicte de-a lungul anilor. Conflictul a început așa, un conflict mai intens a început în perioada facultății. Eram în anul 2 și oarecum supărat de mediul în care eram, vreau ca să fac o schimbare și respectiv să plec de la facultate. Eu lucrez în domeniul IT, am terminat facultatea de automatică din Craiova. Așa. Am muncit. Stați așa, unde vreau să plecați de la facultate? Să plecați unde? Sincer, vreau ca să mă duc la Brașov să urmez o facultate, nu știu exact cum se numește, în aviație, în mare parte. Uh-huh. Vreau să mă fac pilot militar. Așa. Asta din cauza că tatăl meu lucra aici la avioane și de mic m-a urcat într-un avion de vânătoare, mă rog. Da. Și, mă rog, până la urmă au fost niște discuții mai intense, am decis să termin până la urmă facultatea de automatică. Decizia n-am regretat-o, deoarece, după cum se vede... S-a închis fabrica de avion de la Craiova între timp. Nu s-a închis, merge, se trăiește, tatăl meu este plecat din țară, a plecat, cred că este, a făcut vreo 2 ani, face luna asta, 2 ani de când este plecat din țară, în Israel chiar. La a muncă. Plecat și prin Italia, da, da, în același domeniu. Din păcate, corupția și promisiunile de șasea de politicienilor l-au împins să plece în afară. Vrea să plece de mult, chiar din anii 2000, dacă nu mă înșel, dar l-a lăsat mama. În general, eu când am conflicte cu ei, încerc să le discut. Tatăl meu este mai progresist, el mai lasă de rel și zice că mai bine fac eu, greșesc eu, văd cum este și după aia poate le dau de toate, poate că nu. Mama mai este mai vulcanică de fire și ea nu prea acceptă schimbările astea bruște și, ca exemplu, vă locuiți cu mama noastră, să înțeleg eu, nu? Da. Eu am fost plecat, am plecat anul trecut chiar în București. Așa. Am stat vreo 2 luni tot în IT. Da. Salariul destul de decent și după 2 luni, cred că n-a fost nici 2 luni, m-am întors. Mama era foarte supărată. Deci cred că o lună de zile stăteam mai să plângă că se știa singură. Era foarte greu. Dar părinții noastre nu sunt despărțiți, nu? Doar tatăl lucrează în străinătate. Nu sunt despărțiți. Noi îl vizităm, el ne vizitează de fiecare dată când putem, de regulă de 2-3 ori pe an ne vedem. El doar lucrează în străinătate ca să achite din datorii și să mă ajute pe mine în special ca să-mi iau. Da, dar iertați-mă, mi se pare evidentă, adică criza... Nu știu, nu vreau eu să pun stampile, că nu am nicio specializare în acest sens. Dar mi se pare că în momentul de față plecarea tatălui dumneavoastră vă împiedică dumneavoastră decolajul, de vreme ce mamei dumneavoastră e greu să rămână singură la Craiova. Da, a fost un motiv, să zicem, 50-50%. A fost oarecum și decizia mea de a mă întoarce, deoarece am avut între timp o ofertă și de aici, din Craiova. Dar n-ați discutat cu tatăl dumneavoastră? Poate e timpul să se întoarcă în țară. Lucrurile s-au mai îmbunătățit cât de cât. Se mai găsesc slujbe și la Craiova. Ba, chiar... Da. Am discutat cu el. A spus că nu o să se mai întoarcă aici în Craiova. O să stai acolo cât o să poată ca să strângă bani în mare parte din cauza asta. Ține legătură cu colegii de aici din Craiova. Și soluția n-ar fi să o ia și pe mama de noastră cu el? Dacă nu sunt despărțiți? Eu, sincer, i-am spus și chiar am avut o discuție pe tema asta, dar, din păcate, mama mea nu vrea să se ducă, cel puțin să se ducă acolo, să stea la el, eventual să mai vină înapoi și tot așa. Este greu, deoarece nu prea îi place, sincer, țara. Israel. Adică, da, exact. În afară de, nu știu, de mare, câteva orașe de vizitat și shopping, nu prea îi sincer ce să faci, pentru că, în mare parte, pământ deșert și așa mai departe, adică nu vezi ca la noi munți, păduri... Din ce știu eu, pe acolo, pe lângă Craiova, sunt, mă rog, de la Dăbuleni, e o zonă care se dezertifică de vreo 40 de ani încoace. Munții sunt mai încolo. Sunt la cât mergi cu mașina de la Craiova până la Vâlcea, cam atâta faci cu avionul din Israel și până la Vâlcea. Sau da, până la Cluj. Cu avionul faci undeva la 2 ore și jumătate până în Israel, deci nu e mult. Condițiile sunt foarte bune, nu mai vorbesc de infrastructură, dacă vrei să ajungi de la aeroport să te duci. Bun, de la Viv sau... Deci, în mod evident, Ionuț, așa cum povestiți dumneavoastră lucrurile, relația noastră cu părinții vă cam încurcă în viață și totuși spuneți că aveți o relație bună. Da, din păcate. Planul tatălui meu era ca să scape în primul și în primul rând de datorii, să fie o stabilitate financiară, după care să se întoarcă la țară, acasă. Da. Și a scăpat de datorii? Da. A scăpat de datorii, dar între timp... Da. Nu știu cum să spun. El mai mult trage pentru mine. ca să zic așa, deci pentru mine, pentru copil. Și dumneavoastră credeți sincer asta? Eu cred, pentru că de fiecare dată când am avut nevoie, nu știu, de un ajutor financiar sau de un... Dar aveți 30 de ani, sunteți IT-ist, pe bune, chiar nu vă descurcați singur? Ba da, niciun fel de problemă. Mie chiar mi-a plăcut să stau singur, să mă descurc singur, că principala ancoră, ca să zic așa, a fost mama mea. Altfel nu cred că mă întorceam înapoi în Craiova și fie că stăteam în București sau eventual și prin Sibiu, că și pe acolo am cochetat cu ideea. Eu, sincer, aș pleca și mi-aș vedea de viața mea, dar din păcate mă ține mama, ca să zic așa. Ionuț, mare grijă, mare grijă. Mulțumesc pentru faptul că ați sunat să povestiți. V-am ținut mai mult, chiar dacă nu era extraordinară calitatea sunetului, dar dumneavoastră ceea ce povestiți acolo e o relație care se amorsează ca o bombă. Adică, la un moment dat, detonarea devine inevitabilă și e posibil ca, nu știu, efectele să scape de sub control. Părerea mea e că ar trebui să vorbiți mai mult cu tatăl dumneavoastră. 0372069599. Laura, bună ziua! Bună ziua! Vedeți, scuzați-mă, Laura, numai puțin, vedeți raportarea destul de diferită pe care o avem chiar la ban între diferite generații? Pentru că, de la sigur, banul e un scop atunci când trebuie sau e un mijloc atunci când trebuie să-ți plătești datoriile, dar după aceea... te obișnuiești într-un fel, cu un anume nivel de trai, cu un anume nivel de venit și atunci te întrebi dacă nu cumva banul a devenit un scop în sine. Sunt chestii de finețe. Poftiți, Laura! Da, tot... Nu a devenit banul un scop în sine, dar din cauza modului în care au fost educați părinții noștri și în modul cum au trăit, a devenit un mijloc al lor prin a ne mai afla pe noi cei tineri. Păi... Și a ține sus și a ne ține sub control, adică dacă cum? Îi lăsăm. Cum? V-au învățat cu bani? V-au mituit? Ce v-au făcut părinții noastre? Nu, ajutorul financiar, te-am ajutat, te-am crescut, vorba românului, eu te-am făcut, eu te omor. Și dacă nu se trage o linie sau nu se stabilesc niște limite clare, atunci relațiile se strică. Ați tras o astfel de linie? Bună. Să înțeleg, Laura? Da. Ați tras o linie? Da. Da, a fost greu și am învățat lucrurile astea în timp. Cum ați tras linie? Vreți să ne povestiți? Da, în principiu am avut același traseu pe care l-au toți oamenii, să spun așa. Am plecat la facultate, de la Bacău la București, mi-am găsit un loc de muncă în timpul facultății și a fost greu să mă întrețin. Și atunci, în momentul, în primul an, am hotărât că nu o să le mai cer bani părinților mei și o să încerc să mă descurc singură. Și asta implicit... în momentul ăla mi-am luat propriile mele decizii și ai mei săraci au fost foarte afectați de chestia asta, pentru că de fiecare când veneau în București sau vreau să mă viziteze, eu eram în altă gază sau mă mutam în altă parte și mama era foarte afectată. Aoleo, te muți, aoleo, iară faci nu știu ce. Și spun, da, eu mă întrețin singură, îmi plătesc singură facturile, deci și prin urmare iau propriile decizii. Le-ați cam dat peste ochi cu chestia asta, cu independența financiară, să înțeleg. Da, dar de ce ați făcut asta? De ce ați făcut asta? Pentru că era nevoie de asta. Adică ce vă făceau? Să descurce singur. Nu făceau nimic, dar părinții, așa e felul lor, ăsta e modul părinților de a-și controla copiii. Îți dau bani, deci eu iau decizii pentru tine. Și atunci trebuie să te descurci singur ca să iei decizii pentru tine. În momentul când tu îți asiguri traiul, atunci deciziile sunt ale tale. Dar ce decizii dacă au luat părinții dumneavoastră pentru dumneavoastră? Ca să înțelegem. Unde stai? În ce gazdă stai? Pe cine suni, unde ești, ce faci la ora cu tare. Chestii de genul ăsta, lucruri care se perpetrează în timp, numai că iau altă formă. Okay. Exact cum spunea antevorbitorul, plătim datoriile, nu mai pleci în alt oraș, stai aici, nu poți să mai iei decizii pentru tine, nu îți schimbi jobul. Laura, și cât o să dureze independența noastră față de părinți? Păi, fiecare cu viața lui. Așa ziceți. Și dacă la un dat se constantă... Da. Asta nu înseamnă fiind independent că nu îți respecti părinții și nu vorbești cu ei. Este o chestie de perspectivă. Și dacă în perspectivă o să constatați că dependența s-a inversat și că ei devin dependenți de ajutorul dumneavoastră? Nu v-ați gândit la asta? Nu o să-l limitez. Adică și nu o să-l... Niciodată nu o să... Dar normal că la un moment dat părinții mei o să aibă nevoie de ajutorul meu. Și e normal ca noi copiii să-i ajutăm pe ei. Asta nu înseamnă că o să renunț eu la ceva anume... la un moment dat, de exemplu, noi vrem să plecăm din țară. Noi o să fim în, o să intrăm la acea statistică de 100 și ceva de mii care, din păcate, va emigra. Ei nu sunt de acord cu această decizie și le pare rău. Pe de o parte spun că e bine ceea ce vrem să facem, dar pe de altă parte spun, păi bine, și noi ce facem acum? Noi o să rămânem singuri. Asta e, o să încercăm să vă ajutăm altfel, dar aici nu vrem să mai stăm. Deci de dependența lor de ei, de noi, la modul ăsta, nu știu, o să găsim o modalitate de a face interdependență. Adică cum vă imaginați asta? O să le trimiteți bani, bănesc, la asta vă gândiți? Da, în principiu asta și alt lucru. Dar vă gândiți, nu, poate știu, și la ideea faptul... mea ar fi să-i luăm acolo unde o să mergem. Ah, deci vă gândiți la asta? Să vă luați și părinții? Da. Vă gândiți la asta? Da. Dar nu sunteți sigură că se va întâmpla așa? Nu știu, pentru că... Nu știu cum o să fie. Nu Laura, știu. Dar să revenim puțin la dependența inevitabilă pe care părinții la un moment dat o au de copiilor. Cum da, o vedeți? Adică o vedeți la fel de necondiționată cum ați cerut-o dumneavoastră când erați tânără? Adică dacă ei, de exemplu... Adică, noastră să ziceți că... Să zicem nu că știu, la, cu ce aș putea să-i condiționez. Nu știu, la un moment dat, dumneavoastră, să zicem că vă întrețineți părinții și ei au alte opinii, cum povestea cineva mai devreme, sau vor să facă altfel. Le spuneți noastră ce să dacă facă în viață? Dacă votează cu PSD-ul, o să le zic. Nu o să mai dau bani dacă mai votez cu PSD-ul. Bine, atunci vă dați seama că sunteți exact ca Dragnea. Pe bune, adică vreți să intrați în competiție cu Dragnea pentru părinții dumneavoastră? Nu, în niciun caz. Deci Dragnea le zice, vă măresc pensiile, dar îmi dau și o amnistia. Și dumneavoastră ziceți, vă dau bani, dar nu mai votați cu PSD-ul. Vă dați seama ce urât e? Nu. Da, știu, dar nu votează. Din fericire pentru mine, nu votează cu PSD-ul. Da. Din fericire pentru mine. Nu știu cum aș putea, nu cred că aș putea să le condiționez. Habar n-am. Lucrurile se pot întâmpla în viață. Depinde fiecare cum își așează lucrurile în așa fel încât... Ok, eu am vrut doar să vă atrag atenția, căci situația s-ar putea să devină în oglindă. Ce se poate, da. Adică, ok, bine, vă mulțumesc că ne-ați sunat. Bună ziua, Corina! Corina, alo? Bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Eu am sunat să vă spun că am o relație foarte frumoasă cu părinții mei. Și deși, să zic așa, eu am fost cam rebelă, referitor că de la 14 ani, acum am 40, da. La 14 ani am încercat să, nefiind mulțumită de starea materială precară care era acasă, deși se străduiau, dar așa au fost condițiile, deși munceau amândoi și se străduiau foarte mult, aveam foarte multe datorii, am început să muncesc. La 14 ani? Studiile. Da. Ce puteți să munciți la 14 ani? O sfătăriță. Ok. Chelneriță. Lucram foarte mult și în weekenduri, lucram foarte mult și în vacanțe, cum, nu știu dacă știți, se mai mergea la mare. Încă se merge. Făceau sezoanele. De fapt, e o criză de personal în turism atât de mare, acum, încât da. O să găsiți peste tot și la mare și la munte. Am fost în weekendul ăsta la munte. Nu, o să găsiți foarte mulți elevi în practică. Foarte mulți elevi în practică. Știu. Întâmplător acum sunt profesor și copiii povestesc în toate lucrurile astea și ascult și îi înțeleg perfect. Chit că la început părinții mei, de exemplu, nu mă înțelegeau și acum fiind și eu părinte, înțeleg. Nu-i critic deloc. Au fost de acord să munciți la 14 ani? Nu. N-au fost de acord. Și asta a născut un conflict? A născut un conflict pe moment, după care i-am chemat să vină, de fapt, pe mama. Mama, tata nu prea a putut să mai vorbească cu mine. Mama a venit după mine, neglijorată, cu unde sunt, unde stau, arătându-i că stau la hotelul respectiv unde și lucram. Așa. Foarte îngrijorată și inițial avea ideile că, dar în judecată, cum să lucrezi, cum să accepte, păi știu câți ani ai și după aia înțelegând că așa eram eu, așa îmi doream eu și nu puteam să stau să mă uit că totul se duce, cât au construit ei și au avut pe vremea lui Ceaușescu și înainte și na, amândoi ingineri. Culmea, după aceea n-au mai găsit de lucru și pe mine mă dorea să văd toate lucrurile cum se dărâmau în jurul nostru, mai exact. Și n-au fost de acord să-i ajut economic, după care au văzut că singur nu se puteau descurca. Tata și-a pierdut serviciul. Așa. După aceea și mama imediat, deși după aceea mama s-a reprofilat, imediat a încercat să facă altele, să dea ore, dar nu se putea ține o casă cu meditații. Ore. Da. Cu meditații. Și atunci am făcut cumva un front comun, o echipă și am reușit să pornim de la zero. Am fost plecată, Când am împlinit 18 ani, am plecat în Italia. Așa. Am lucrat ca și vânzătoare, deoarece eram vorbitor de limba italiană și engleză. Am reușit să reconstruiesc totul de la capăt foarte repede, dar nu mi-a plăcut și după 7 ani m-am întors. După 7 ani de Italia v-ați întors în România? Da, după 7 ani de Italia m-am întors în România și nu mă plâng, n-a fost rău, am fost chiar la un moment dat, am început să fac design pentru gent, pentru elemente de marochinărie, m-am regăsit foarte bine acolo. A fost foarte bine, doar că nu m-am regăsit eu, vorbiți-ne, nu m-am integrat. Vorbiți-ne puțin despre relația de acum cu părinții noastre. Acum ajută ei pe mine, referitor cu fetița, și atunci când lucrez, ei nu și-au mai găsit loc de muncă, clar că sunt pensionați. Și în momentul în care ea e bolnavă, când ei mă ajută, când stau cu ea, când vin, deși eu sunt la Timișoara și ei sunt tocmai în nord, la Botoșani. Și vin de la Botoșani la Timișoara? Ca, da. Să, ca să fie babysitter? Da, copii? Vin să mă ajute. Da, pentru că nu pot să-mi iau foarte multe ore libere, am 750 de elevi și nu pot să lipsesc atât de mult. Cum puteți să spuneți că aveți o relație bună când sunt atâtea sute de kilometri între dumneavoastră? De câte ori pe an vă vedeți? 6-7 ori. De 6-7 ori pe an, ok. Da, vorbim în fiecare zi, ne știm că atunci când celălalt are nevoie, noi suntem. Că sunt ei, că sunt eu. N-a fost. Culmea este mult mai bună. Parcă pe zi ce trece lucrurile se... Poate acum că înțeleg și eu pe ei și le înțeleg temerile și înainte spuneam, lasă că sunteți prea așa, prea... M-au criticat când m-am dus la facultate la început, după aceea am făcut-o. Când m-am întors din Italia, am făcut facultatea. Okay. Cumva lucrurile s-au completat în timp. Deci să înțeleg că relația a fost tensionată cât ați fost în Italia. V-au reproșat faptul că ați abandonat facultatea și că ați plecat să munceți? Că mi-am abandonat visurile, da. Da. Aveam alte visuri, dar nu le puteam... Eram conștientă că nu le puteam îndeplini. Mi-era imposibil. Sau poate că era posibil, pentru mulți a fost posibil, dar nu... Îmi doream un pic mai mult. Vă mulțumesc mult, Corina. Mă gândeam acum că câte destine din acești ani ar putea fi scenariu de film. Vremurile pe care această generație de tranziție le-a trăit sunt... Fiecare poveste în parte este extraordinară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Știu că nu au apucat să vorbească foarte mulți și m-a tentat pentru o secundă să prelungesc emisiunea, dar de fiecare dată când o prelungesc intru peste spațiul colegilor și să îmi dați voie să nu fac tot timpul asta. A fost o emisiune încărcată de emoție, e ok, să mai avem așa ceva și din când în când, doar pentru a ne gândi cu toții, fiecare dintre noi, individual, astăzi chestii personale, să-i mai sunăm, să mai vorbim cu ei, să ținem legătura, cine știe. Ați ascultat România în direct la Europa FM. Ce tu caviar, ce tu rață confiată, cel mai mult ne place să mâncăm timp. Ah, timpul e o delicatesă. Când vii la bancă să-ți iei un credit, ți-l înfulecăm pe tot. O secundă nu-ți lăsăm. Dacă cineva poftește la timpul tău, ia-ți creditul pe repede înainte de la ING. Poți să primești banii pe loc și să-ți salvezi timpul. Simplu. Iar cu dobânda de la 7,98% pe an, îți salvezi și portofelul. Află tot pe ing.ro. Tușești, ai febră, îți curge nasul. Parcă ai sta în pat toată ziua. Descoperă efectul Teraflu Max răceală și tuse. Teraflu Max răceală și tuse conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome de răceală și gripă. Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Gata cu vânătoarea de prețuri! La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Din 1 noiembrie până pe 5 decembrie ai 800 de lei reducere la LED Smart Ultra HD Panasonic cu diagonala 123 de centimetri și tehnologie 4K HDR la 2699 de lei! Vino în magazinele Media Galaxy și ridică produsul dorit pe loc! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse! Conform audit Retail Nielsen. Toamna asta, 4x4 egal RAV4. Adunăm 197 de cai putere plus sistemele avansate de siguranță și motorizarea hibridă și rezultă un avantaj client de până la 6400 euro TVA inclus prin programul Rabla. Dacă ecuația unui SUV mai avea vreo necunoscută pentru tine, acum soluția e clară. Toyota RAV4. Află mai multe pe toyota.ro. Portofel. Mi-a uitat portofelul. E acasă? Unde este portofelul? Vai de mine cum plătesc. Cu telefonul. Păi mi se pare și firesc. Când am card sau portofel cu ING pe plătesc.